أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. سورة الفجر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے دسویں نمبر پر ہے، سورۃ اللیل کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے نواسی نمبر پر ہے. سورۃ الغاشیہ کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مخالفت کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ٹھہرے گی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں عمل صالح کی طرف. یا گزشتہ صورت میں بیس نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے. تو یہاں پر جو ہے زمین کی پیدائش کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت 21 نمبر آیت میں زمین کے فنا ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 24 نمبر آیت میں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ، اس آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑی عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب کی طرح جو ہے کسی کا عذاب نہیں ہوگا. یا گزشتہ صورت میں 21 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرو یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں. تو جس نے دنیا میں نصیحت نہیں حاصل کی قیامت میں نصیحت حاصل کرے گا، مگر وہ بے فائدہ ہوگا. 23 نمبر آیت میں یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، امتیازات سورت. سورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد کے بیان پر. والفجر والحیال عاشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. سورت ممتاز ہے آٹھ نمبر آیت کے بیان پر. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قوم عاد کی طرح کسی اور کو نہیں بنایا. سورۃ ممتاز ہے تیرہ نمبر آیت کے بیان پر. فصب علیہم ربک صوت عذاب. ان پر جو ہے عذاب کا ایک کوڑا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برسا. سورت میں پندرہ اور سولہ نمبر آیت پر جس میں اللہ رب العزت اس آدمی کی تردید فرما رہا ہے کہ جو مال کو اللہ کی عزت اور ذلت کا سبب سمجھتا ہے, مال اور دولت کو اللہ کی طرف سے عزت اور مال دولت کا چھین لینا واپس لینا اس کو ذلت تصور کرتا ہے, یعنی مال کو کسوٹی تصور کرتا ہے ذلت اور عزت کا, اس پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے انیس نمبر آیت کے بیان پر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. تو مردوں کے مال کو جو ہے وہ کھاتے ہو. سورۃ ممتاز ہے بائیس نمبر آیت پر. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. تمہارا رب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, فرشتے جو ہے وہ سب بستہ کڑے رہیں گے. تیئیس نمبر آیت پر. وجی ایوم ازم بے جہنم. جہنم بھی ظاہر ہو جائے گا. سورۃ ممتاز ہے پچیس اور چھبیس کی تخویف پر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور سورت ممتاز ہے ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ان آیات کی بشارت اخرویہ پر. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسنہ میں. ترغیب دے رہے ہیں اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسنہ میں, بہترین اوقات میں اللہ رب العزت انسانوں کو ترغیب دے رہے ہیں نیک اعمال کرنے کی طرف, کہ یہ لوٹ مار کے اوقات ہے, اس میں جو ہے تم کیا کرو, نیک عمل کرو اور اجر و ثواب کو جو ہے تم لوٹو. یہ بہترین اوقات, اچھے اوقات جو ہے وہ تم سے ضائع ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ تم اس کو خالی رہنے دو, خالی چھوڑ دو, اس کو اپنے اعمال پر اور اپنی نیکیوں سے جو ہے اس کی بھرائی کرو, اس کو بھر دو. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ان شواہد میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسنہ میں, بہترین اوقات کا تذکرہ ہے. والفجر, شاید ہے فجر کا وقت تمہاری غفلت پر, اے انسان شاید ہے فجر کا وقت تمہاری غفلت پر, او انسان وَلَيَالِ عَشْرِ, اور شاید ہے راتِ دس, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, شاید ہے جفت اور طاق, واللیل, شاید ہے رات, اذا یسر, جب روانہ ہو جائے, حل فی ذالک, یقیناً ہے ان شواہد میں, قسم, اعتماد, لذی حجر, عقل مندوں کے لیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر, شاہد ہے وقت فجر, فجر کا وقت تمہاری غفلت پر, او انسان. فجر سے مراد جو ہے کیا ہے, یا تو فجر سے مراد جو ہے یوم النحر کا دن مراد ہے, عید الاضحیٰ کا دن, جو دن حاجی صاحبوں کا انتہائی جو ہے وہ مشقت بھرا دن ہوتا ہے, دسویں ذی الحجہ کو, یوم النحر قربانی کا دن. یا تو وہ دن جو ہے وہ مراد ہے, وہ صبح جو ہے وہ مراد ہے, یا دوسرا قول اس میں یہ ہے, والفجر سے مراد عرفے کا دن جو ہے وہ مراد ہے, یعنی عرفے کے دن کا فجر مراد ہے, کہ حاجی حضرات یوم عرفہ کی مناسبت سے حج کے رکن اعظم کی تکمیل کے لیے عرفات میں وقوف کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہاں تو مراد اس سے جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اور یا اس سے مراد جو ہے کیا ہے, اس سے مراد جو ہے عام فجر ہے, عام صبح کا وقت جو ہے وہ مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر عرفے کے دن جو ہے وہ مصروف نہیں ہو عرفات کی تیاری میں, تو اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن اگر تم قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عام فجر کا وقت ہوتا ہے, تو اذان ہو چکی ہے, مؤذن نے کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز جو ہے یہ بہتر ہے نیند سے, نماز یہ بہتر ہے نیند سے. اور اس کے مقابلے میں والفجر, یا تو اس سے مراد جو ہے والفجر, دیکھنا ماسٹر سے مسئلہ نہیں, آواز شکل کی آواز نہیں مرے تھے تو مزہ کروں ماسٹر. ہاں والفجر بس ٹھیک ہے والفجر بلیال عشر, تو صبح کا وقت ہے, فجر بہترین وقت ہے. اس وقت جو ہے وہ فرشتے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, تو عصر کے وقت جو فرشتے تھے انہوں نے ساتھ گزارا, فجر کے وقت جو ہے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, اور فجر کے وقت جو ہے دوسرے فرشتے جو ہے وہ آئے جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ عصر کی نماز تک ہوتی ہے. تو صبح کا جو وقت ہے جن فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے انہوں نے بھی آپ کی اس نماز کو لکھ لیا کہ اللہ میں نے بندے کو چھوڑ دیا اس حالت میں کہ وہ تمہاری یاد میں جو تھا مصروف تھا, اور آنے والے جو فرشتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کے دن اس کی شروعات کرتی ہے کس سے, نماز سے, کہ اللہ ان کی پہپن کا پہلا کام جو تھا وہ نماز تھا. تو فجر جو ہے بہترین وقت ہے نماز کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اور مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز جو ہے یہ نیند سے بہتر ہے, اور تم جو ہے وہ سوئے ہو تو وہ آپ کو جو ہے آواز لگا رہا ہے کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے, اور تم عملی طور سے یہ آواز کر رہے ہو کہ نہیں, النوم خیر من الصلاۃ کہ نیند یہ نماز سے جو ہے وہ بہتر ہے, تو تم عملی طور سے جو ہے یہ بات کر رہے ہو کہ نماز نیند جو ہے یہ نماز سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر, شاید ہے وقت فجر تمہاری غفلت پر او انسان. فجر اور صبح میں جو ہے وہ تھوڑا فرق اس طرح ہے کہ صبح کا وقت جو ہے عموماً صبح صادق کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے, جب آسمان پر جو ہے مشرق کی طرف جو ہے کچھ لکیریں روشنی کی کچھ لکیریں ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو صبح صادق کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 45 منٹ ایک گھنٹے کے بعد جب نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فجر. تو یہ دو جو ہے الگ الگ جو ہے اوقات ہے, صبح اور اسی طرح جو ہے فجر. اسی وجہ سے معنی میں نے جو ہے صبح استعمال نہیں کیا بلکہ کیا, فجر میں نے استعمال کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے والفجر, اسی طرح جو ہے صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس کو صلاۃ الصبح نہیں کہ پڑھتے, صلاۃ الفجر جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو صبح کیوں نہیں کہتے, کیونکہ صبح کے وقت پڑھی نہیں جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایک علمی سے ایک بات تھی, ولیال عشر اور شاید ہے رات 10. اس سے مراد جو ہے کیا ہے, اس سے مراد ایک قول کے مطابق تو رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں جو ہے مراد ہے, جس میں لیلۃ القدر بھی ہے, تو یا تو وہ مراد ہے, یا اس سے مراد جو ہے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ, اس کے جو ہے 10 راتیں جو ہے مراد ہے ابتدائی, جس میں حاجی صاحب وہ حج کی ادائیگی کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی بہترین راتیں ہیں کہ حاجی جو ہے وہ حج کر رہا ہے, باغ دوڑ کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے ان 10 راتوں میں اگر رمضان کے 10 راتیں جو ہے مراد لی جائے, اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں اور تم آرام سے سوئے ہو, حاجی جو ہے وہ منا میں پڑے ہیں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. اسی طرح جو ہے عرفات میں ہے, مزدلفہ میں جو ہے وہ رات گزاری, اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر میں جو ہے ایک رات کو اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوپر جو ہے وہ نیند کو حرام کر کے اللہ کے سامنے تم جو ہے کھڑے حالت میں گزار دو. تو 10 راتیں. تیسری چیز وشفع والوتر, جفت اور طاق. جفت سے مراد جو ہے کیا ہے, طاق سے مراد کیا ہے, دو اقوال ہے مشہور جو صحیح ہے, اور دونوں احادیث سے جو ہے وہ اخذ ہے. ایک ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ شفا اور وتر سے کیا مراد ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ شفا اور وتر سے مراد نماز فرض, جس طرح صبح کی نماز جو ہے یہ جفت ہے شفا, ظہر کی نماز یہ بھی جفت ہے, عصر کی نماز یہ بھی جفت ہے, عشاء کی نماز جو ہے کیا ہے یہ بھی جفت ہے, اور مغرب کی نماز اور اسی طرح وتر جو ہے وتر یہ نماز جو ہے کیا ہے یہ طاق ہے. تو نماز مراد ہے اس سے. چلو حج کے لیے نہیں جا سکتے, مسجد میں جو ہے تم اعتکاف نہیں کر سکتے, تو پانچ وقت کی نماز کی جو ہے تم پابندی تو کرو نا, یہ کتنے بہترین اوقات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو پانچ وقت نماز پڑھنے والا ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ گوئے کہ کسی کے گھر کے سامنے جو ہے وہ نہر جاری ہے اور اس میں وہ آدمی پانچ مرتبہ جو ہے وہ غسل کرتا ہے روزانہ, تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل جو ہے باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ ان کے بدن سے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ کوئی کپڑا جس کو دن میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہو تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ سکتی ہے؟ تو اسی طرح پانچ وقت نماز پڑھنے کی بھی جو ہے یہی مثال ہے. تو پانچ وقت کی نماز تو پڑھو, یہ تو نہیں کہ صبح پڑھی اور ظہر کی نہیں پڑھی, ظہر کی پڑھی عصر کی پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نہیں پڑھی, یا کبھی باجمعات پڑھی اور کبھی جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ پڑھی, کبھی جو ہے وہ لیٹ پڑھی اور کبھی جو ہے اپنے ٹائم پہ پڑھی, یہی نہیں. پانچ وقت کی نماز اس کی تو پابندی کرو نا. اور چوتھی چیز واللیل اذا یسر, شاید ہے رات اذا یسر جب روانہ ہو جائے, سیر روانہ ہو جانا یا جب اختتام تک پہنچ جائے, جو سحری کا وقت ہوتا ہے, جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے. اور یہ بہترین وقت ہے, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اور شفر وتر میں جو ہے وہ دوسری تفسیر جو ہے وہ رہ گئی کہ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ وتر. اور وتر کو جو ہے وہ پسند, اللہ طاق ہے اور طاق کے فگر کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اور شفا سے مراد جو ہے مخلوقات ہے, مخلوق جو ہے کیا ہے یہ شفا ہے. اور اس کے مقابلے میں کیونکہ ان کے جو ہے وہ کیا ہے, باپ بھی ہے دادا بھی ہے, اسی طرح ان کی اولاد بھی ہے, ماں بھی ہے بہنیں بھی ہے, اسی طرح جو ہے ان کی بیویاں بھی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ جفت ہے. اور اللہ جو ہے کیا ہے؟ یہ طاق ہے. اور یہ بھی جو ہے صحیح حدیث میں ہے, صحیح ہے ان کی روایت میں. اس کے علاوہ بھی کافی تفاسیر کی کہ مگر وہ کیا ہے وہ بھیجا ہے. واللیل اذا یسر, شاید ہے رات اذا یسر جب روانہ ہو جائے, جب آخر تک پہنچ جائے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رات کے آخری جب پہر ہوتا ہے تو اللہ خصوصی نظر فرماتے ہیں دنیا کی طرف, ان کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے دنیا کی طرف, اور اللہ کے حکم پہ جو ہے ایک منادی اعلان کرتا ہے, اور اعلان میں جو ہے وہ کہتا ہے حل میں مستغفر فاغفرو, آیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے, آیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اس کی بخشش جو ہے وہ قبول کی جائے. وحل میں مسترزق فارزقو, آیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ اس کی رزق کا جو ہے بندوبست کیا جائے. اور تیسری بات جو ہے وہ کہتے کہ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کے سوال کو جو ہے وہ قبول کیا جائے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہے, اگر رزق کی بندش ہے تو رات کو اٹھو, اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑاؤ, اور اللہ کا اللہ کے حکم پر آواز لگانے والا آواز کرتا ہے, اے اللہ کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق اس کو میں رزق دوں, اور تم اس وقت جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ رزق دیجئے. اسی طرح جو ہے تم اپنے گناہوں سے جو ہے وہ پریشان, تو اسی وقت جو ہے وہ تم کہہ سکتے ہو اے اللہ مجھے معاف کیجئے. تو اعلان کرنے والا اعلان کرے, کوئی بخشش طلب کرنے والے تم کہتے ہو اے اللہ میں, تو کتنا بہترین وقت ہے. دونوں میں کتنی جو ہے وہ یکسانیت ہے, ہم آہنگی ہے دونوں میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللیل اذا یسر, رات کو تو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, یعنی کہ پوری رات جو ہے وہ تم گپ شپ میں گزارو, تم جو ہے پوری رات کو جو ہے آرام میں جو ہے وہ گزارو, کم از کم ایک گھنٹہ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ, دو رکعت پڑھو, چار رکعت پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عموماً جو تھا وہ آٹھ رکعت جو ہے وہ تہجد کے پڑھنے کا تھا, اور طریقہ نبوی یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے, اور رات کو تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی آخری نماز کو جو ہے وہ کیا کیا کرتے, وتر جو ہے وہ آخر میں پڑھتے, وتر کو جو ہے وہ کیا آخر میں پڑھ جاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللیل اذا یسر, هل فی ذلک قسم لذی حجر, یقیناً فی ذلک ان شواہد میں قسم عبرت ہے, قسم اعتماد ہے, کہ اتنے بہترین اوقات تم سے جو ہے وہ ضائع ہو رہے, لوٹ مار کے اوقات ہے اور تم اس سے غافل ہو, تم نے اپنے اوپر جو ہے وہ غفلت کے پردوں میں اپنے آپ کو تم نے چھپایا ہے. قسم اعتماد, قسم عبرت, اور قسم کو اعتماد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قسم کھا کر قسم اٹھا کر یا دوسرے کو جب کہا جاتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس آدمی کی بات پر اعتماد کے لیے جو ہے آدمی قسم اٹھاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حل فی ذلک قسم, یقیناً حل استفہام تقریری ہے, حل بمانی قد ہے, یقیناً ان شواہد میں قسم اعتماد ہے, لذی حجر عقل مندوں کے لیے. علم تر کیف فعل ربک بعاد, تخویف دنیاوی ہے, ان لوگوں کی مثالیں سنو جنہوں نے ان بہترین اوقات کو ضائع کیا ہے, ان لوگوں کی مثالیں سنو تباہی کی جنہوں نے ان بہترین اوقات میں جو ہے وہ عمل نہیں کیا تھا, اللہ کو راضی نہیں کیا تھا. جب ان کے بارے میں سنو کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد, آیا تم نہیں دیکھتے کس طرح کام کیا تمہارے پروردگار نے, کس طرح برتاؤ کیا تمہارے پروردگار نے, بعاد قوم عاد کے ساتھ, کس طرح برتاؤ کیا تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ, ان کی طرف جو پیغمبر بھیجا گیا تھا وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, سورہ ہود میں بھی آپ نے پڑھا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے علم تر کیف فعل, آئے تو نہیں دیکھتا, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی پہلی خطاب پہلا خطاب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قوم عاد کو دیکھنے والے تھے؟ کیا مانگیے, اس سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے, رؤیت بصری اس سے مراد نہیں کہ دیکھنا مراد ہے, بلکہ اس سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے, اور رؤیت قلبی دل سے دیکھنا مراد. آیا تمہیں پتا نہیں ہے, آیا تم نہیں جانتے, تمہارے علم میں نہیں ہے, یہ معنی ہوتے. یعنی کہ آیا تم نہیں دیکھتے, تو کیا نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے تھے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے علم تر کیف فعل ربک بعاد, آیا تو نہیں دیکھتا کس طرح کام کیا برتاؤ کیا تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ. قوم عاد کون؟ ارما, ارم والے, ذات العماد, بڑی بڑی آبادیوں والے, بڑی بڑی آبادیوں والے. ارم سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ارم یہ قوم عاد کا جد اعلیٰ تھا, یعنی کہ دادا کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ ارم تھا. اور یہاں پر قوم عاد کی وضاحت کے لیے اللہ نے ارم کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. آت کون؟ یعنی ارم والے. ارم جو ہے یہ بدل ہے کس سے؟ آت سے. اور سلسلہ نسب جو ہے وہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ آت ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آت ان کے باپ کا نام جو تھا وہ ارم تھا, اور ارم کے باپ کا نام جو تھا وہ سام تھا, اور سام کے باپ کا نام کیا تھا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام دسویں پش میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ارما ارما ارم والے ذات العماد, جو بڑی بڑی آبادی والے تھے. عماد آمد کی جمع ہے, مراد اسے ستون ہے. مراد اسے کیا ہے؟ ستون ہے. جس طرح الصلاۃ عماد الدین, نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. مگر پرانے اوقات میں جو ستون تھے تو یہ آبادی کی پختگی اور کمزوری کے جو ہے اسباب تصور کیے جاتے تھے. جس طرح مسجد قرطبہ, مسجد قرطبہ اس میں جو تھا 3500 کے قریب جو ہے اس میں ستون بنے تھے. 3500 جو ہے اس میں ستون بنے تھے. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی بڑی جو ہے وہ انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. اندلس میں تھا, آج جو اس کو اسپین کہتے ہیں, میڈرڈ اس کا دار خلافہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارم ذات العماد, ارم والے ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے. اور عماد کے اندر جو ہے ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ذات العماد کے معنی بڑے بڑے بدن والے تھے, بڑے بڑے جسموں والے تھے. جس طرح جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہے, بارہا مرتبہ میں نے اس مضمون کو آپ کے سامنے پڑھا کہ جو اس میں چھوٹا بچہ بھی ہوتا تو وہ کھجور کے بڑے درخت کے ارگرد جو ہے اپنے ہاتھ لپیٹ کر اگر توڑا سا جو ہے وہ سانس بھی لیتا اوپر کی طرف تو وہ درخت جڑوں سمیت جو ہے وہ باہر برآمد ہو جاتا. اور جس پر خود ہی قرآن کی یہ بات دلیل ہے, اللتی وہ آت وہ ارم والے لم یخلق کے پیدا نہیں کیے گئے, مثلہا ان کی طرح فی البلاد شہروں میں. اللہ رب العزت فرماتے ان کی طرح میں نے کسی اور کو پھر نہیں بنایا, یعنی کہ اللہ بنانے پہ قادر نہ تھا. اللہ بنانے پر قادر تھا مگر اللہ فرماتے کہ میں نے نہیں بنایا, کیونکہ ان کو یہ طاقت اور قوت جو ہے میں نے عطا کر دی تو وہ اس قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے اللہ کے باغی بن گئے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے اللتی وہ عاد والے وہ ارم والے لم یخلق مثلہا فی البلاد, کہ نہیں بنایا گیا ان کی طرح اوروں کو میں نے فی البلاد شہروں میں. وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, وسمود اور قوم سمود وہ لوگ جابوا الصخر جو کھودتے تھے الصخر پتھروں کو فل بالوادی وادیوں میں, ان کی وادی کا نام جو تھا وادی قرا تھا. جہاں پر وہ رہنے والے تھے وہاں پر جو وادی تھی اس وادی کا نام کیا تھا؟ وادی قرا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاب وسمود الذین اور قوم سمود وہ لوگ جاب الصخرا جو کھودتے تھے الصخرا پتھروں کو بلوادی وادیوں میں یا بلوادی وادی قرا میں, پتھروں کو جو ہے کھرید کر اس کو جو ہے وہ کھود کر جو ہے اس میں جو ہے وہ بلڈنگ بنایا کرتے تھے. وہ فرعون ذل اوتاد, اور فرعون ذل اوتاد لشکروں والا. الاوتاد یہ وتد کی جمع ہے, ودت وتد عربی کے اندر کیل کو کہتے ہیں, نیل کیل. اور اسی طرح جو ہے جس کو آپ میخ بھی کہتے ہیں, کیل میخ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر بجائے اس کے کہ ہم یہ مانی کرتے کہ وفرعون ذل اوتاد, مانی ہم نے کر دیا ذل اوتاد کے مانی کیا, یعنی لشکروں والا. اور لشکر جو ہے یہ حکومت اس کی مضبوطی کا جو ہے وہ دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ لشکر پہ ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ دروازہ بناتے ہیں اس پہ آپ میخ لگائے کیل ٹونکے تو یہ اس کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی پائیداری اور مضبوطی کا باعث ہوتا ہے. تو حکومت کے تختہ اس کی مضبوطی کا باعث جو ہے کیا ہے؟ لشکر سپاہی. یا دوسری معنی یہ بھی کرتے ہیں وہ فرعون ذل اوتاد, اور فرعون ذل اوتاد میخو والا کیلو والا. کہ اپنے دشمنوں کو جب سزائیں دیتا تو ان کو جو ہے وہ لکڑیوں کے تختوں پر جو ہے وہ لٹا کر ان کے ہاتھ اور پیروں میں جو ہے یعنی کیل ٹونکنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا؟ کیل ٹونکنے والا تھا. تو اسی وجہ سے اس کو ذل اوتاد کہتے ہیں. الذین طغوا فی البلاد. بھائی رستنی چیرے گورے گپ شپ ملگا ویخا ماتا گورے چکم تن تین پنچ کئی ماتا ڈائریک گورے گا سڑک کاری بالکل چیرے نیخ کے نے زکر بما بن درسن بوجھ دے واللہ والم جولے بوجھ دے سوک پکی سمہ سالہ در چاہتا سو گورے درس کی چتا سمرب کوشش کوئے متوجہ کے نے دمرو بما درس آسان ہوئی او کتا سو توجہ گڑا وڑا گئے کلے یو طرف تکوری زکر رستنی خلق کلے یو سر تکوری کلے بل سر دا پما غٹ اشتبار ایسی لاندنی ٹک دی خوش دا رستنی کم در مخینی رستنی دی نائی کلے داگی ٹوپے ماں تخکاری کلے دے طرف تیارے کلے دے طرف تیارے پتہ ان لات سب ہوئے ہم در توسنا سو پکندی میں نہیں راگر خفا بشی وفراؤن زل اوتاد لاندے گورے خپل قرآن تو گورے بلکل ماتا ہونا گورے تاس وفراؤن زل اوتاد اور فرعون کیلو والا میخو والا الذین وہ لوگ طغوا فی البلاد جنہوں نے سرکشی کی تھی فی البلاد شہروں میں. فی البلاد بلاد کا اطلاق شہروں پر بھی ہوتا ہے بلاد کا اطلاق علاقوں میں بھی ہوتا ہے آبادیوں میں. سرکشی کی تھی سرکشی کیا ان اوقات حسنہ کو ضائع کر دیا تھا فاکثر پر زیادہ کر دیا تھا فیہا ان علاقوں میں الفساد فساد کو فساد دین کا فساد مراد ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی خلاف جو ہے مراد ہے. فصب علیہم پس برسایا اللہ نے ان پس برسایا ان پر رب کا تمہارے پروردگار نے سوتا کھوڑا عذاب ان عذاب کا ان پر اللہ نے جو ہے وہ کھوڑا برسایا. ان ربک لبل مرساد یقیناً تمہارا پروردگار لبل مرساد ضرور بضرور مورچے میں ہے. ضرور بضرور کیا ہے؟ مورچے میں ہے. اللہ اپنی طرف جو ہے وہ نسبت کر رہا ہے مورچے کی. کیوں؟ کہ مورچے میں بیٹھا ہوا اس کو لوگ دکھائی دیتے ہیں مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اللہ کو ہم دکھائی دے رہے ہیں مگر اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو ان ربک لبل مرساد یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور مورچے میں ہے. وہ بالکل جو ہے وہ تیار ہے. فاما الانسان ابھی ان آیات میں اللہ رب العزت اس انسان اس کو زجر دے رہے ہیں جھڑکی دے رہے ہیں جن کے نزدیک عزت اور ذلت کی کسوٹی مال ہے. جس کے نزدیک عزت اور ذلت کی کسوٹی جو ہے کیا ہے؟ وہ مال ہے. اگر مال ہے تو معزز ہے, اگر مال نہیں ہے تو ذلیل اور رسوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاما الانسان پس وہ جو انسان ہے بس وہ انسان اذا ما ابتلاہ جب آزماتے ہیں ہم اس کو آزماتے ہیں ہم اس کو آزماتا ہے اس کو ربہ اپنا پروردگار فاکرمہ پس معزز کرتا ہے اس کو ونعمہ اور نعمت عطا کرتا ہے اسے فیقول پس کہتا ہے وہ ربی میرے پروردگار نے مجھے اکرمن معزز کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّ الْإِنسَانُ پس وہ انسان انسان سے مراد جو ہے منکر انسان مراد ہے بیمان انسان مراد ہے دنیا پرست انسان مراد ہے. اِذَا مَبْتَلَاهُ جب آزماتا ہے اس کو جب امتحان کرتا ہے اس پر جب آزمائش ڈالتا ہے اس پر ربہ اس کا پروردگار تو کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ پس معزز کرتا ہے اس کو کوئی عہدہ دیتا ہے عزت اس سے جو ہے ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عزت دیتا ہے مال دولت اس کو عطا کر دیتا ہے کوئی عہدہ اس کو دے دیتا ہے نوکری اس کی جو ہے وہ لگا دیتا ہے اچھی جگہ ونعمہ اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے اس کو اولاد کی فراوانی مال کی فراوانی بیلنس میں اضافہ جائیداد سونا چاندی یہ نعمتیں جو ہیں ان پہ برس جاتی ہیں. فیقول پس کہتا ہے یہ آدمی ربی میرے پروردگار نے اکرمن معزز کیا مجھے کیا کر دیا مجھے معزز کر دیا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ لیکن جب آزماتا ہے اس کو اس کا پروردگار فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے رزقہ اس کے رزق کو پستنگی لاتا ہے اس پر رزقہ ہوں اس کے رزق میں. فیقول پس کہتا ہے یہ آدمی رب میرے پروردگار نے مجھے اہانن ذلیل کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, چنانچہ اِذَا مَبْتَلَاهُ جب آزماتا ہے اس کو اپنا پروردگار, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, پس کا تنگ کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے رزقہ اس کے رزق کو, رزق میں اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ تنگی لاتا ہے, کاروبار کی بندش کا سامنا وہ کر جاتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ فیقول پس کہتا ہے وہ ربی اہانن, میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا رسوا کر دیا. دیکھیے رفتار کلام کو ذرا آپ دیکھ لیجیے, رفتار کلام کا تقاضا یعنی کلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ, ٹھیک ہے. دوسرے میں ہونا چاہیے کیا؟ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَهَانَهُ, کیا ہونا چاہیے؟ فَأَهَانَهُ, کہ جب اللہ اس کو جو ہے وہ آزماتا ہے تو اس کو ذلیل کر دیتا ہے, مگر اللہ نے یہ بات نہیں کر دی, اللہ نے ذلت کی جو ہے وہ بات نہیں کر دی, بلکہ اللہ نے کیا کر دیا؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اللہ نے صرف اس پہ جو ہے وہ رزق تنگ کر دیا. تو یہ جو ہے وہ کیا, اس نے کیا کہا؟ فیقول پس کہتا ہے یہ آدمی رب بھی میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا, یعنی اس بیمان آدمی اس دنیا پرست آدمی اس کے نظریے کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ اشارہ کر گئے ہیں کہ یہ بیمان آدمی مال کو سبب عزت اور ذلت تصور کرنے والا ہے, کہ مال ہے تو عزت ہے, اگر مال نہیں ہے تو ذلت ہے. حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے, کسی کو اللہ رب العزت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے اللہ لے کر آزماتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے جو ہے وہ کیا لے کر اس کو آزماتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں ذلت اور عزت کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں. اگر مال یہ کسوٹی ہو جاتی, یہ سٹنڈر اس کو ہم فرض کر جائے اللہ کی جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے عزت اور ذلت کا, تو پھر تو قارون بڑے معزز ہونے چاہیے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک فقیر اور مسکین تھے, اور اس کے مقابلے میں قارون ان کی مال اور دولت وہ تو ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے جس یعنی مال اللہ کے نزدیک یہ جو ہے ذلت اور عزت کی بات نہیں ہے, یہ آدمی خود جو ہے اس بات کی جو ہے اس کا نظریہ ہے کہ مال اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عزت کی نشانی ہے, اور مال کا لے لینا مال سے محروم کرنا یہ اللہ کی ذلت کی نشانی ہے, حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا منہا کافرن شربتا ماں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر دنیا کی اوقت حیثیت اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت اور قیمت جو ہے مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر کا پر کتنے کے لے لو گے تم؟ ہاں پسو بے واخلے تماشی وزر, ایسے حیثیت کچھ حیثیت ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. تو کافروں کو تو اللہ رب العزت اتنا دے رہا ہے, تو اس سے ثابت یہ ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک جو ہے پوری دنیا کی حیثیت یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے کلا بل لا تکرمون الیتیم, کلا نہیں ہے ایسا کام کہ تم مال اور دولت کو اللہ کی طرف سے عزت اور ذلت کی کسوٹی سمجھتے ہو, نہیں ایسا کام. مال جو ہے یہ کسوٹی نہیں ہے عزت اور ذلت کی, تو کیا کسوٹی ہے عزت کی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان کاموں کو کرو اگر عزت کے خواہاں ہو, ان کاموں کو کرو اگر عزت کے جو ہے وہ خواہاں ہو. پہلی بات, پہلا کام, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم نے معزز نہیں کیا یتیم کو, بلکہ تم نے عزت نہیں دی یتیم کو. یتیم کو تو تم نے ذلیل کر دیا ہے, اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ اس کا باپ مر چکا ہے, یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ رہ چکا ہے اور تم اس کے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہو کہ یہ پہلے دن کا خیرات ہے, یہ تیسرے دن کا خیرات ہے. 40 دن جو ہے وہ مجمع روزانہ مسجد جایا کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ 40واں ہے, اور اس کے بعد یہ ششمائی کا خیرات ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیا یہ حسنین کے خیرات ہے, اور یہ محرم کے خیرات ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ شب بارات کے خیرات ہے, اور یہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ عید برسی ہے ان کی. وہ جب بڑھتا ہے تو اس کا مال جو ہے ان خیراتوں کا نظر ہو جاتا ہے, اور ابھی تو جو خیرات بھی ہوتے ہیں تو وہ خیرات بھی بالکل جو ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی ہو, شادی اور غمی میں فرق ختم ہو گیا. تو یتیم کو محروم کرنے کی جو ہے یہ کیا ہے, ایک گنونی جو ہے وہ سازش ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ اپناتے, اور مولوی بھی جو ہے وہ بیٹھ کر, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا تو پشوگا نسور نہ بتی رہی, تو آپ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ خیرات جو ہے یہ کس کے مال سے ہوا ہے, کبھی اس نے پوچھا, کبھی اس نے پوچھا, وہ تو کہتا ہے نا دیکھ پر دعا کے لیے بھی جو لہے گا اس کو اٹھاتے ہیں راپا سے جیتا سے بیدا دعا دا پاک دعا پہ ہوگا, آپ نے دیکھا ہے نا, مگر اس کے بعد وہ پوچھتا نہیں کہ کیوں یہ کس کے خیر کس کے مال ہے, کس کے مال سے تم نے یہ خیرات. مسئلہ یہ ہے یاد رکھو, اگر یتیم ہے اس کا مال مشترک مال ہے تو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کیا تم اس کو کھا نہیں سکتے, اور اجازت تبھی دا کی دی جائے گی جب وہ اس مال کا مالک بنے گا, اور مالک نہیں بنتا کوئی آدمی جب تک وہ بالغ نہیں بنتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, ہمارے دوست ہے قاری عبید اللہ عابد صاحب, تو ان کے جو ہے جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ان میں سے جو تھے تقریباً 6-7 ان کے بھائی ہیں, تو 5-6 جو تھے وہ بالغ تھے, اور ایک بھائی ان کا جو تھا قاری نعمت وہ چھوٹا تھا. تو سارے محترم جو ہے وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے, تو انہوں نے جو بزور و زبردستی روک لیا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یعنی کھاوا جو ہے وہ پی لیجیے. تو سارے محترم نے مجھے کہا کہ میں اتنے سال جو ہے وہ کوشش کیا کرتا تھا کہ میں ان کے گھر نہ آؤں, کیونکہ اس میں اس سے یتیم کا حصہ ہے, یہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, ابھی مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ بڑھ چکا ہے, تو اسی وجہ سے میں جب آتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہے مال کا مالک ہو گیا ہے, اور مجھ پر کلانے میں جو ہے اس پر کوئی اعتراض بھی یہ نہیں کرے گا. تو اتنا یہ نازک سا مسئلہ ہے, مگر ہم لوگ کیا کرتے, سب سے پہلے پہلا ڈھاکہ ڈالنے والا سب سے بڑا ڈاکو کون ہوتا ہے, یہ سفید جامو والا کپڑوں والا ہوتا ہے, کالے کپڑوں والے نہیں ہوتا, سفید والا ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے. لباس خضر میں لاکو یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس تو خضر کا ہوتا ہے مگر اندر سے کیا ہوتے, وہ ڈاکو ہوتے, ڈاکو ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے. تو اس طرح جو ہے ان کو لایا جاتا ہے اور خیرات ان کو کھلائے, پوچھ والا کوئی نہیں ہے کہاں سے یہ خیرات ہو رہی ہے. شیخ القرآن رحمتہ اللہ علیہ جو ہے وہ کہا کر دیتے لگنا وقت کی گیا, حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم باپ سے جو ہے وہ یتیم رہ گئے, باپ جو ہے ہمارے بچپن میں جو ہے وہ وفات پا گئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ آیا کرتے تھے, کسی کو جو ہے اس کی پگڑی دیا کرتے تھے, کسی کو کیا کسی کو کیا. تو اس زمانے میں جو ہے ایک چادر ہوا کرتی تھی کواٹی چادر, یہ بڑا مشہور جو ہے وہ زمانے میں چادر تھا, اور علاقے کے صاحب ثروت لوگ جو ہے اس کو لیا کرتے تھے, غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی. تو وہ کواٹی چادر جو ہے میرے باپ کی تھی, میں بڑا تھا عمر میں ان سے, یعنی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں, تو وہ میں نے جو ہے اپنے ارد گرد جو ہے وہ لپیٹ, سخت سردی کا موسم تھا اور ہم اپنے اجرے میں جو ہے وہ اخروٹ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. اسی اسنا جو ہے ایک مولوی آیا, اس کے ساتھ چچا بھی میرا تھا, تو مولوی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ غلام نبی, اس کے باپ کا نام غلام نبی تھا, اللہ اس کو بخش دے. تو اس کا جو اس کی جو ہے ایک چادر تھی کواٹی, وہ کہا گئی. تو اس نے کہا یہ بڑا بیٹا ہے, اس نے جو ہے زیب تنگ کر دی ہے, اس نے جو ہے اپنے ارگے جو ہے بولے. اس نے کہا نہیں, مردے کا تو جو بھی ہوتا ہے وہ مولوی کا ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ بزور زبردستی مجھ سے وہ چادر جو ہے وہ کھینچ لی, تو میں ایک طرف اس کو کھینچ رہا تھا, وہ دوسری طرف سے اس کو کھینچ رہا تھا. اور اسی اثنا جو ہے وہ بزور زبردستی چاچا مجھ سے چادر لے کر جو ہے وہ مولوی کو دیا, اور اس نے جو ہے وہ لے کر جو ہے اور وہ بخوشی جو ہے وہ حجرے سے باہر نکل. تو حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ میں پتھر پر بیٹھا اور میں نے کہا کہ یہ اگر اسلام ہے تو مجھے منظور نہیں ہے, اے خدا اگر یہ اسلام ہے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے. اس کے بعد جب میں نے علم حاصل کر دیا تو میں نے دیکھ لیا کہ واقعی اسلام یہ نہیں ہے جو مولوی کہتے ہیں, یہ تو ظالم ہی, یہ تو ڈاکو ہے. اللہ من شاء اللہ اچھے بھی ہیں, سب برے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم نے معزز نہیں کیا یتیم کو. یتیم کو پہلے ہی دن سے جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا ہے, معزز کہاں کیا جاتا ہے. پختون لوگ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, مال کے یعنی باپ کے حصے سے محروم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, اس کو گھر سے جو ہے وہ ارغلایا جاتا ہے, اس کو کسی اور کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں, اس کو زندہ جو ہے وہ یعنی کیا دریا میں جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے کہ یہ بڑھ جائے گا اور پھر میرے بھائی کے جو ہے وہ مال پر جو ہے یہ مستیاں کرے گا, خر مستیاں کرے گا, اس کو بچپن میں جو ہے وہ ختم کرے. مگر دوسری سائڈ پر جو مولوی تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر ظالم تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم نے معزز نہیں کیا یتیم کو. ولا تحادون علی طعام المسکین, اور تم ترغیب نہیں دیتے ایک دوسرے کو علی طعام المسکین, مسکینوں کے خوراک پر. خود دینا تو دور کی بات ہے, دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ تم مسکینوں کو کھلاؤ, بلکہ مولوی تو خود بڑا مسکین اعظم بن چکا ہے. روئی زمین پر مولوی سے بڑا مسکین کوئی اور نہیں ہے. مسجد کا امام یہ سب سے بڑا مسکین ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا فقیر ہوتا ہے. لوگوں کہتے ہیں مجھے کھلاؤ, مم زرما اٹھو لزما. اگر اس کے سامنے جو ہے وہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے فلاں کو جو ہے وہ دیا ہے, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا سرسائی کے بارے میں, اسی طرح قربانی کے کھالوں کے بارے میں جو میں آپ کو مسئلہ بتا دیا, اور کچھ واقعات بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مولوی جو ہے وہ کہتا ہے یہی بات کہ اگر تم مجھے جو ہے وہ قربانی کی کھال نہیں دو گے تو جس کو تم دے گو, اگر تم بہن کو دیتے ہو تو پھر کل جو ہے جب میت ہو جائے تو اس کو جو ہے مردے کے نہلانے کے لیے بھی جو غسل کی بھی لا لو, جنازہ پڑھانی ہے تو پھر اس سے پڑھاؤ, نکاح پڑھانی ہے تو اس سے پڑھاؤ. یہ بدماشی کے جو ہے وہ کیا ہے, ان لوگوں نے یہ ہولڈ قائم کر دیا ہے, نکاح نہیں پڑھاؤں گا, مردے کو نہیں نہلاؤں گا, جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ہم تو ہماری تو یہ ایم ہے, ہم تو یہ سٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ تم میں کیا کمی ہے. تم خود اذان بھی بچے کے کان میں دو, نکاح بھی خود پڑھاؤ, مردے کو خود نہلا بھی دو, اسی طرح جنازہ بھی تم خود پڑھو. کیا مشکل ہے یار, مردے کو تم قبر میں بھی خود دفن کر دو, کیا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس چودرات کو جو ہے وہ ختم کیجئے. یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ خود ساختہ ہماری اوپر جو یہ چودرات قائم کر دی ہے, اس کو ختم کرو, سیکھو قرآن کو, سیکھو دین کو, سیکھو. تو اللہ رب العزت فرماتے کل لا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحادون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما. آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے آپ کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, قرآن سامنے پڑا ہوا ہے, میں نہیں جانتا کہ آپ کے علاقے میں کون ہے اور کون نہیں تھا, مجھے پتا نہیں ہے. مگر آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جہاں پر وظیفہ چرا گونڈی وظیفہ روڑے خدے مبخا سرکڑے ورسرا, یہ آپ نے سنا ہوگا نا. تو وہاں پر جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ آتے, روٹی جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے, وہ جو ہے مسجد میں ایک مولوی ہوگا, ایک ان کی بیوی ہوگا, دو چھوٹے بچے ہوں گے, مگر جو وظیفہ آتا ہے وہ 50 آدمیوں کو آتا ہے. کیا کرتے ہیں اس کو, اس کے بعد جو ہے روٹی کو جمع کرتے ہیں. تو 10-11 بجے کے ٹائم تو سب لوگ جو ہے وہ کوئی دفتر, کوئی کارخانہ, کوئی دکان, کوئی کیا, علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. مسجد کے گیٹ کو کھولا جاتا ہے اور کباڑی کو اندر لایا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ بوریاں بھری جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, میں نے خود اس کو دیکھا ہے. تو کیا یہ جو ہے, اگر تم جو ہے اگر لیتے ہو تو اتنا لو جو تمہاری ضرورت ہو, 3 روٹیاں لے لو اور 2 جو ہے وہ سالن لے لو, باقی کہہ دو کہ جو غریب ہے ان کو دیا کرو. مگر وہ کبھی جو ہے وہ ترغیب نہیں دے گا, وہ کہے گا میں مسکین اعظم ہوں, میں فقیر اعظم ہوں, مجھے دو, مجھے کھلاؤ, کسی اور کو جو ہے وہ بھائی بھی نہ دو. یار سے سیدھا خبر حکومت پتی کے زما فائدہ دو کستا سو فائدہ ہاں زما پہ کسا فائدہ ما تاسو چرته دا ویلي دي چې یاره سر صاحب مولا نه نو ورکړي دي پر مهمان راکوي چرته مدار ته ویلي چې د قربانې سرمن بدوي پر مولا نه نو ورکړي ګورم پلخ بني دي پر دا زما حق دي علمي چې زه تاسو ته مخور لورکا ورور لورکا بل قریبی رشتہ دار دی غل ورکنه زه خو تاسو قریبی رشتہ دار هم نیمه چیرې زه براشم چې یاره ځان ته بز ترخص وو وی پلان کې ځان ته ترخص نه ترخص خبرې هم پکې نشته مون سره الحمدلله پلاس کې رنده ده اکم چې هغه بوره راځي نه هغه بورم ستاسو طرف ته درغورځو ځان ته بورم نه پاتې کو دغه یو ترخص یو رنده ای کنه نو ترخص باندې چې لرګې وادي کیږي نو هغه بوره ځان طرف ته راځي او ترخص او کله چې پرنده وادي کیږي لرګې دا هغه ستاسو طرف ته درځي مون سره رنده ده الله دې عمر لزم پلاس کې رنده ساتي ازنه چې درندې پزې ترخص راشي بیا بکار خراب شي تو الله رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں بدا تلسم علم ہم ازدکوئے ترکانی پہ ہم ازدکوئے خلقہ ہوئی شبارو سلوم پکار دیو جمع تلسم ہم پکار دیو خود زمیدار روا کرنا یو پکی دا تلسم ہم پکار دیں دیکھا ترکانے نہ بغیر تو پرندو پہ ترخص سے نہ پوئے گی تالی دلیم نیچ ترخص سی رندہ سی اغسنگے استعمالی گی تو بس پوشی وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلَ لَمَّا اور کھاتے ہو تم مردوں کا مال اکل لما خوراک زیادہ سے زیادہ خوراک جی بھر کر کھاتے ہو تم مردوں کا مال اکل لما خوراک یا کھانا جی بھر کر تراس تراس جو ہے میراث سے میراث کے معنی کیا ہے مردوں کا مال ایک جگہ مولوی صاحب جو ہے وہ درس کر رہا تھا پشتوں میں اور کہنا تھا وہ تاکلون تراس اکل لما خرے تاس میراث ڈیر ڈیر ایک طالب علم بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ میراث تو عربی کا لفظ ہے پشتوں میں ترجمہ بتاؤ اس نے کہا میراث میراث ہی کہنا نو پختوں کی میراث ہوئی نجی نا دا خدا عربی لفظ دے میراث پختوں کیوں آیا کرنا آگوئے دا پختانے دیو بل میراث سوری کرنا یو بل پی وجی نا نا وہ دا میراث مطلب خدا نہ دے لے دا میراث سا مطلب دے وہ دا مڑو مال وہ مولی صاحب دا واسکٹ دے چاہ چولے دا رچا دے دا جامع دی چې اچول ادارې سې دي وي څنګه حرامي پنچ پیرې ټوله خبر دې په ما راته وکړه وتاکلون تراس اکل اللما اور کھاتے ہو تم مردوں کا مال اکل اللما ملا بم چرد نی لیدلې چې دو پجامو باندې د چانو مبارکی اغستی مقتدی ک لند وی د اون نه مندرې وی د باندې پجامی لندی او کو مقتدی دنګی جامی وسوی نو جامی وچرے پا دبانی اگدی بھئی دبا چرے چرے پا جامو بانی اگبارکی نہیں اگستی دانے کے سپلو تے اپامو کا یا بے سپلے داسی بھی چخپا بے تے پندہ بے تے راباری یا پا کے انتہائی وردن نہیں داولے آخو پناہ اپنی دے اگستی چا پناہ پی جوڑکنی اجازت ہے آخو داسی نہیں دے او بلو تا پاتی شویلی یا جامو تا پامو کا سپین جامی اکثر چاہی بولان کا نا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہی چی ملالا پکار نا دی چی ہمیشہ سپین جامی اچھے ازار الحق کی ذکر کہی ازار الحق کی زکا خلق بہت داوی دا کپن چور دے زکا پخواب کفنو نا چیرے ملیانو گرنڈل نا ہدا بتے زان لے چیرے وٹک ندل پکار داری چیرے دنور کسم جامی ہوں اچھے چی خلق داوی نا چیرے دا کفن چور دے نگر دا جامو تا چیرے پامو کا کفنونو خو مختلف قسم رنگی کنا بازی سپینی بازی چلے اسمانی کلر آگا شیڈ روڑی نیل والا نیلگو کلر والا نو دا مخینے لمن بچلے آگا با دا یو رنگی روستنے لمن بدا دا بل رنگی بے دارنگی دا کپرو برونو کیم فرقی کنا بازی کلوی بازی تنگ گئی مخینے لمن بے تنگی روستنے با کلوی مخینے با کلوی روستنے با تنگ گئی دا دا با بیڈی زینہ جامی وی سمجھ آگئی ایو ملاو نو آگا سڑے ور پسے رالو ملا رالو یو تن پسے او دے بیگا دے پلار خوب کے راگلو او خوب کے راتے ویلے چیارا دیری زمان دیر خکولی واسکٹو او دارنگی چیرے دیزوی تمیو آئے چیارا دا واسکٹ دل درگی اگم اخیار سڑے و غالک اخیار و آغازوے او دے مولی سے تاچر تا خوب گیلی دلیو او یار دی پول لمی دے گاڑے لی دلیو دا اکلی کی با پول نا آگا دی او ما دی پول لن آگا سیڑ تا اولی دلو بیادش پی وی ما ته وی چې بچیا یخنی ډیر د پخپلې اچوا ناملا ورته وای املا ورته استاد خپلار هډ ډیر غټ دلل تا ته یو خبره کوي ما ته بل خبره کوي دا نه یو ملا زمون یو ملګرو زمون ملګرو نو هغه ملا رالو نو ملا وته وی را دپلار خوری چیرے پڑھنے بھی اگرہ لراکا دیلار کورتا نا پڑھنے والا روخ کی آگے والا ورگلے زگوی داری پلار ترسی بیاد آگے نبات چیرے سمو دبات چیرے بیار آلو ویر دپلار دے سادر اوڑے رخو لے اگر چی دیرہ لراکا بیگا میں وی پلار ستا پا خوب کی ولی دلو اخپے بلے اخپے ہو تی بلا پردی پلاران دیر پا خوب کی بھی نہیں یعنی مطلب اداو چی یرہ بے پیزار ورش پیزار روڑا اسو پکلو کی دا خبرشتا ناغلان پیزار والا روڑا بیا سمو دا باندر آلو یرہ پلار میں دی بیگا پا خوب کی دلو خو جامی بے جامو اللہ رو کرتا جامی بولا روڑی بیا سمو دا باندر چیرے خوب کی ولی دلو وی پلار میں دی بیگا خوب کی ولی دلو چیرہ پا سر سر تورو آگا لالو آگا پٹھئے مولا روڑو چھ پس سلورم پیرا چیرے سمود باد درالو ناغا چھ بیسنگ مخی گی دون آگا تن وطوی ویلک جی سبارو کے وی بیگا ما پلار خوب کی لیدلو داگا پا دی کوپو دیر دردو دا زیننی پا دیر دردو دنیا کی بچکل پا آگا دردو نمونگ بسیخ گرم کرو او پا دی بمبل داغو نوار کرو نو چھو کیا آگا تا تکلیف دیر دے تو خو اسم چیرے ملا خو اسم چیرے دا مڑی دا خانا دا آگا تا سامان پارسل کی گی پا دی ترو بانے نو ما سیخان اخیری دا وقت نا او اگا بوس یخشو یعنی انتہائی بگرمی نو یو سو داغ در کن چی پلار میں چیرے اگا ٹک شیا ملا اگا چی سیخانو پس دن لڑا ملا او تخت دے دو چاوتے دان سوکلو ملا سرا وی ما سر غم داو چی اسے نا چی اسے رات ویلے وی چی پلار دے ال تا بجنت کی یوازی ہو نور با انشاءاللہ بیوازی